الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحبا, آپ نے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ہونے والے مدنی کاموں کے بارے میں اپڈیٹس آپ نے ملاحظہ کی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں تاثرات بھی سنے. اب بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. آپ منتظر ہوں گے کہ ہماری کالز کا سلسلہ کب شروع کیا جاتا ہے. انشاءاللہ عزوجل شروع کیے ہی چاہتے ہیں. چند مدنی پھول میں آپ کو عرض کرتا چلوں, چونکہ یہ ایک نیا سلسلہ ہے استخارے کے حوالے سے مدنی چینل پر. ویسے تو دعوت اسلامی کا یہ ایک پورا شعبہ ہے اور ٹیلی فون کے ذریعے دنیا بھر سے ہزاروں اسلامی بھائی استخارہ کروانے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں, لیکن مدنی چینل پر چونکہ یہ نیا سلسلہ ہے تو چند بنیادی باتیں میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا. استخارہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بھلائی معلوم کرنے کا نام ہے. آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور یہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کام میرے حق میں بہتر ہوگا یا نقصان دہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے, گزارش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی کا طلبگار ہوتا ہے. تو یہ مفہوم ہے ایک سمپل الفاظ کے اندر اس کا کہ استخارہ کسے کہتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استخارے کو تعلیم فرمایا کرتے تھے. صحابہ کرام علی مریدوان کو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے سے متعلق اس طرح تعلیم فرمایا کرتے تھے جس طرح سے قرآن کی آیتیں تعلیم فرمایا کرتے تھے, اور بڑی کثرت کے ساتھ استخارہ کیا جاتا تھا. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے, ارشاد فرمایا کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے, وہ نقصان نہیں اٹھاتا. تو صحابہ کرام علی مرضوان کی ان روایات سے ہمیں استخارے کی اہمیت کا بھی معلوم ہوتا ہے. اگرچہ حدیثوں میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ نماز سے متعلق ہے, نماز پڑھ کر دو رکعت نفل ادا کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک دعا ہے وہ پڑھی جاتی ہے, پھر رات کو سو جائیں اور اس کے اندر جو علامات ہیں اس کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے. البتہ بزرگوں کے مختلف طریقے ہمیں ملتے ہیں استخارہ کرنے کے, کتابوں میں تذکرہ بھی ملتا ہے اور بزرگوں کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف طریقوں سے بھی بزرگوں نے استخارہ فرمایا, اور اسی میں سے ایک تسبیح کے ذریعے کیے جانے والا استخارہ بھی ہے. بہرحال ایک تو یہ بات کہ استخارہ یقینی نہیں ہوتا, یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ استخارے کے ذریعے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی نہیں ہوتا بلکہ ظنی ہوتا ہے. اسی طرح استخارہ کب کیا جا سکتا ہے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ استخارہ تو کرواتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ استخارہ کس کنڈیشن کے اندر کس حالت کے اندر کروایا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ جب تک آپ نے کسی کام کا پختہ ارادہ نہیں کر لیا اس وقت تک آپ استخارہ کروا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک کام کا میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے اور بس ٹھان لی ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ چلو استخارہ بھی کر لیں, ایسا نہیں. بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے میراج شریف کے اندر کہ استخارہ اس وقت ہوتا ہے جب تک آپ نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ نہ کیا ہو. اب آپ بھلائی کا سوال کر رہے ہیں, مشورہ طلب کر رہے ہیں, تو یہ استخارے کا وقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب منگنی ہوگی شادی کے بارے میں استخارہ کرنا ہے, سب کچھ طے ہو گیا, اب بس شادی کی ڈیٹ ہی فکس ہونا باقی ہے, اب چلے ہیں استخارہ کرنے, ایسا نہیں. بلکہ جب تک آپ نے ظاہری معلومات حاصل کی ہیں لیکن آپ نے ڈیسیژن نہیں کیا, فیصلہ نہیں کیا, اس وقت تک استخارہ کیا جا سکتا ہے. اس کو آپ پیش نظر رکھیے گا. اسی طرح سے ایک اور بات بھی ذہن نشین رہے کہ استخارہ فقط جائز امور کے اندر ہوتا ہے, ناجائز کام کا استخارہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح شریعت مطہرہ نے جن باتوں کو طے فرما دیا ہے, جن باتوں کا حکم کر دیا یا جن باتوں سے منع فرما دیا, اب اس کے بارے میں استخارہ نہیں ہوگا. اب کوئی شخص جو ہے وہ کسی ناجائز کام سے متعلق سوچتا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں, مثال کے طور پر کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے اور اس کا طریقہ کاروبار ہی ناجائز ہے, شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں, اب وہ کہے کہ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا, تو یہاں پر تو بہتری ہونے یا نہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. جب شریعت مطہرہ ہی نے ایک چیز کو منع قرار دے دیا, ناجائز قرار دے دیا, حرام قرار دے دیا, تو اب اس کے اندر استخارے کی گنجائش نہیں ہوتی, ناجائز کام کا استخارہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ نوکریوں کے لیے استخارے کے لیے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں نوکری میں کرنا چاہ رہا ہوں استخارہ کر دیجئے, تو انہیں یہ جواب دے دیا جاتا ہے کہ آپ پہلے اس کی شرعی رہنمائی حاصل کر لیجئے کہ یہ نوکری کرنا آپ کے لیے جائز بھی ہے یا نہیں. اسی طرح سے جن باتوں کا شریعت نے حکم دے دیا, مثلا عبادات ہیں, اب کوئی کہے کہ میں تراویح پڑھوں یا نہ پڑھوں اس کا استخارہ کر دیجئے, تو یہ ایک بیوقوفی سی بات ہے کہ تراویح تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اس کے پڑھنے ہی میں بہتری ہے, چھوڑنے میں نقصان ہی نقصان ہے, تو اس کا استخارہ نہیں ہوگا. اسی طرح نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, روزہ رکھوں یا نہ رکھوں, تو یہ وہ امور ہیں کہ جن کا شریعت کے شریعت مطہرہ نے واضح طور پر حکم ارشاد فرما دیا ہے, جن کی وضاحتیں اور ان کی تعیین شریعت کے اندر آلریڈی موجود ہے, اس کے اندر استخارہ نہیں ہوگا. ہاں ایک جائز کام ہے, جائز کاروبار ہے, جائز نوکری ہے, یا آپ جس جگہ پر رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر کوئی شرعی خرابی نہیں ہے, شریعت مطہرہ نے وہاں پر رشتہ کرنے سے منع قرار نہیں دیا, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے, تو اب آپ استخارہ کر سکتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں استخارہ کروں کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ عزوجل مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور آپ کے کالز کو بھی ہم شامل کرتے رہیں گے. نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہیں یا کسی کام سے متعلق استخارہ کروانا چاہیں, ابھی فون اٹھائیے اور کال کیجئے, انشاءاللہ عزوجل آپ کی کال کو شامل کیا جائے گا. چلیے جی اب بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ آج کل کس طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا نام ندیم ہے, میں سعودی عرب سے کال کر رہا ہوں. تو میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں, میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں وہ کام جب پایا تکمیل پر تک پہنچتا ہے ایک دم سے میرے ہاتھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وہ کام میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, تو اس کے بارے میں پلیز بتائیں. انشاءاللہ عزوجل عرض کرتے ہیں جناب. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظ محمد رفیق رضوی گتاری. مجھے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ مجھے یہ خواب آئی ہے, میں نے دو گھوڑے سوار دیکھے ہیں اور ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں, میں بھی کلمہ شریف پڑھ رہا ہوں اور ساری دنیا جو ہے کلمہ شریف پڑھ رہی ہے. بس اتنا سا خواب دیکھا. جی پہلے ہمارے عرب شریف سے کالر تھے, ماشاءاللہ ابتدا ہی عرب شریف سے کالر نے کی ہے, تو کاموں کو پورا ہوا نہیں دیکھتے خواب کے اندر, تو یہ کاموں کے نامکمل ہونے, کاموں میں جو ہے وہ آزمائش ہونے, کام اٹک جانے سے متعلق ہے. آپ کو ایک میں وظیفہ عرض کرتا ہوں, ویسے تو بہت سارے وظائف ہیں, اگر آپ امیر علیہ سنت سے مرید ہیں تو کام اٹک جاتے ہوں تو کیا پڑھنا چاہیے, شجرہ قادریہ اتاریہ کے اندر بھی اس سے متعلق وظائف موجود ہیں. البتہ یا قادرو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے, تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے کام جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچیں گے, اور اگر کوئی دشواری ہوگی, کوئی اس طرح کی آزمائش ہوگی تو اس سے آپ محفوظ رہ سکیں گے. تو یا قادرو یہ اسماء الہی میں سے ایک نام ہے, اس کا وظیفہ کر لیجئے, اور بالخصوص جب کوئی آپ کو اہم کام درپیش ہے تو انشاءاللہ عزوجل حقیقت میں وہ کام پایہ تکمیل کو پہنچنے میں کامیاب ہو سکے گا. دوسرے ہمارے کالر تھے, گھوڑوں پر سوار دیکھتے ہیں, کلمہ شریف پڑھتے ہیں, پوری دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں, انہوں نے دوست کا خواب اپنے بیان کیا ہے. تو گھوڑے کی سواری یہ اچھی علامت ہے, منصب کی علامت ہے, اور اگر عربی گھوڑے کو کوئی شخص دیکھے کہ عربی گھوڑے پر سوار ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. کلمہ شریف کا پڑھنا مبارک ہے, اچھا ہے, تو مجموعی طور پر یہ آپ کے دوست کا خواب بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیے اور اس کی عبادت میں اپنے آپ کو مزید مصروف رکھیے, تو انشاءاللہ عزوجل مزید بہتریاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے آپ حقدار بن سکیں گے. جی بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام عامر رضا اتاری ہے, میں طلحان حسین سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا ایک دوست ہے, اس کو سر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے اور وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, گھر سے باہر نہیں نکلتا. شادی شدہ بھی ہے وہ, اس کے 3-4 بچے بھی ہیں. اور حضور اس کے بارے میں تذکرہ کر لیجیے کہ کیا چکر ہے. اس نے عملیات, بہت سارے عملیات والوں کو بھی دکھایا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر میں سایہ وغیرہ ہے, کسی نے جادو وغیرہ کروایا ہوا ہے. تو براہ کرم اس کے بارے میں تذکرہ کر دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین, انشاءاللہ ضرور استخارہ کرتے ہیں, آپ کو جواب دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں عبید الرحمٰن تاری بات کر رہا ہوں, نائجیریا کراچی سے. میرے سینے میں بہت درد شروع ہو گیا تھا, ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو انہوں نے بولا تھا صحیح ہو جائے گا, لیکن صحیح ہو نہیں رہا. میں نے نظر بھی اتاری تھی لیکن پھر بھی صحیح نہیں ہو رہا, ابھی بھی درد ہے. براہ کرم استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو سیکنڈ کال آپ نے پلے کی ہے تو اس کے اندر وہ کوالٹی مجھے سمجھ میں نہیں آئی اور ان کے بعد میں سمجھ نہیں پایا, اگر آپ بتا دیں یا اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے گا. تو البتہ جو پہلے ہمارے اسلام بھائی تھے تو انہوں نے اپنے دوست کا مسئلہ بیان کیا ہے, دیکھ لیتے ہیں. ان کو شک ہے کہ کہیں جادو آصف وغیرہ تو نہیں. جناب آپ اپنے دوست کو کہیے کہ پریشانی کا شکار نہ ہوں, اور نفسیاتی مسئلہ معلوم ہوتا ہے, سر میں درد رہتا ہے, گھر میں رہتے ہیں, تو انہیں کہیے کہ آپ کوشش کریں عملی طور پر, اور جادو یا آصف وغیرہ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ویسے ہی آزمائش ہو جاتی ہے. بعض اوقات کام میں جو ہے وہ تاخیر ہو رہی ہوتی ہے, دل نہیں کر رہا ہوتا. اور ان کا جو مسئلہ ہے تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ فقط یوں سمجھے کہ نفسیاتی مسئلہ معلوم ہوتا ہے, تو ہمت کریں, کوشش کریں, گھر میں پڑے رہنے سے کام نہیں ہوگا. آپ علاج بھی کروائیں جو اطباء کرتے ہیں سر کے درد وغیرہ کے حوالے سے, اور کوشش کریں گھر سے باہر نکلیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے کام درست ہو جائیں گے. البتہ جادو ٹونے وغیرہ کا کوئی اشارہ نہیں ہے. جی مزید کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں عبید الرحمٰن تاری بات کر رہا ہوں, نائجیریا کراچی سے. میرے سینے میں بہت درد شروع ہو گیا تھا, ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو انہوں نے بولا تھا صحیح ہو جائے گا, لیکن صحیح ہو نہیں رہا. میں نے نظر بھی اتاری تھی لیکن پھر بھی صحیح نہیں ہو رہا, ابھی بھی درد ہے. براہ کرم استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو سمجھ آیا ہو تو مجھے بتا دیجیے ابھی میں کیا یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. نیکسٹ چلیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے خواب دیکھا جناب کہ میں صحرائے مدینہ گیا تھا اور وہاں چوری کر رہا تھا جناب, تو حضرت کی ملاقات مجھ سے ہوئی اور میرے منہ میں نمک ڈالا اور ایک ہاتھ میں تلوار دی اور دوسری ہاتھ میں شہد دیا. یہ اس کی تعبیر بتا دیں انشاءاللہ. صحرائے مدینہ میں گئے تھے, کیا کر رہے تھے؟ آواز کچھ کلیئر نہیں میں سن پا رہا یا زیادہ لاؤڈ ہے, تھوڑا سا اس کو سلو کر دیجیے. مزید کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے فداؤس میں بات کر رہا ہوں, حیدرآباد سے. 15 پارے کی سورت کاف میں نے نیند میں پڑھی ہے, آیات نمبر 33 سے 34, اس کی تعبیر پوچھنی ہے. جناب میں حافظ نہیں ہوں, اب وہ جو 33 اور 34 نمبر آیت ہے اس کا مفہوم میرے علم میں نہیں ہے, تو آپ دوبارہ کال کر کے اگر وہ آیات بیان کر دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل پھر اس سے متعلق تعبیر عرض کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ قرآن مجید کے مختلف آیات کے مختلف صورتوں کی جو ہے وہ مختلف تعبیرات ہوا کرتی ہیں, تو اگر وہ آپ دوبارہ ریکارڈ کروا دیں گے تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا. جی مزید. ہمارے والد صاحب کا نام انور ہے اور ہمارے گھر پر اکثر جھگڑے وگڑے ہوتے ہیں ایسے ہی, یعنی کہ پتنی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. آپ اس کا خارا کر کے بتا دیں ہمارے گھر پر مسئلے کیا ہیں. انشاءاللہ عزوجل. استخارے سے متعلق تھی یہ کال, اور ایک دے دیجیے کال استخارے سے متعلق. خوابوں کی تعبیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زبیر ہے, میں ملیر سے بات کر رہا ہوں, اور میں نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا ہے. انہیں خواب دیکھا تھا, انہوں نے خواب میں دیکھا ہے حضرت صاحب ان کے جو دانت ہیں وہ نکل کے ہاتھ میں آ گئے ہیں, اور جو زبان ہے کٹ گئی ہے اور وہ ہاتھ میں آ گئی ہے, اور اس زبان میں سے بہت خون نکل رہا ہے, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں ایک زبان پھر چھوٹی تھی وہ واپسی آ جاتی ہے. اور میری بھابھی ہیں, ان کا بھی میں نے خواب پوچھنا ہے کہ وہ دیکھتی ہیں خواب میں کہ وہ اندھی ہیں, وہ اپنے آپ کو اندھا محسوس کرتی ہیں خواب میں, اس خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے انشاءاللہ عزوجل. پہلے خوابوں کی تعبیر میں عرض کر دوں تو پھر انشاءاللہ جو استخارہ تھا, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کے گھر کے اندر, باب المدینہ سے جو کال تھی, تو جو آپ نے پہلا خواب بیان کیا کہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں, تو دیکھیے یہ بھی بیان ضرور کیا کیجئے کہ کس طرف کے دانت, اوپر کے, نیچے کے, دائیں کے, بائیں کے. تو بہرحال دانت کا ٹوٹ کر ہاتھ میں آ جانا یہ نفع ملنے کی بہتری کی علامت ہوتی ہے, برعکس اس کے کہ دانت ٹوٹ کر زمین پر آ رہے ہیں, زمین پر گر جائیں, تو اس کی تعبیر جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی. اور جو دوسری چیز بیان کی ہے آپ نے, اپنے گھر کی کسی خاتون کا خواب بیان کیا ہے, تو خواب میں اپنے آپ کو نابینا دیکھنا یہ تعبیری اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا, دینی معاملے کے اندر بہت بڑی خرابی کی علامت ہو سکتی ہے. اس لیے انہیں چاہیے کہ یہ غور کریں, اپنے معلومات کریں, اور جو ان کے دینی معاملات ہیں عقائد کے حوالے سے غور کریں کہ کہیں اس طرح کا لٹریچر پڑھنے کی عادی تو نہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ بد مذہبوں کے مواد جو ہے وہ موجود ہوتے ہوں, یا ایسے لٹریچر بعض اوقات مارکیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے بیانات سنے جاتے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہوتے, تو جو دینی خرابی کا باعث بنا کرتے ہیں یہ غور کر لیں. اور دوسرا جو عبادات ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے جانے والے فرائض ہیں, اس سے متعلق بھی یہ غور کر لیں کہ کہیں اس کے اندر کمزوری تو نہیں. تو نابینا اپنے آپ کو خواب کے اندر دیکھنا یہ دینی خرابی کی علامت ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے, اور دینی اعتبار سے, علمی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ترقی عطا فرمائے. جو پہلے ہمارے کالر تھے, استخارے سے متعلق انہوں نے کال کی ہے کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, تو جناب کوشش کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. جی جناب, کسی جادو ٹونے وغیرہ کا تو ایسا نہیں معلوم ہو رہا استخارے کے اندر, تو ظاہری اسباب پر آپ غور کر لیجئے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں. عموماً یہی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں تو ذہن فوراً اسی طرف منتقل ہوتا ہے کہ نہ جانے کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا, اس نے نہ کروا دیا ہو, فلاں کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی, کہیں اس نے جادو تو نہیں کروا دیا. تو فوراً یہ ذہن بھی نہیں بنانا چاہیے, اور آپ کا تو استخارہ بھی کیا گیا تو اس کے اندر بھی کوئی ایسی علامت معلوم نہیں ہوتی. تو ظاہری اسباب پر غور کر لیجئے کہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ کروایا ہو, جب ہی گھر میں ناچاکیاں ہوں, آپس کے عادات, اخلاقیات کی کمی, اسی طرح سے جو غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بے برکتی ہوتی ہے. البتہ مکتوبات و تعویذات اتاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کر کے ایک تعویذ بھی دیتے ہیں اور کچھ پڑھ کر بھی دیتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر لڑائی جھگڑا ہوتا ہو تو محبت میں کیسے بدل سکتا ہے, تو وہ آپ تعویذ وغیرہ حاصل کر کے اپنے گھر میں استعمال کیجئے, انشاءاللہ عزوجل خیر ہوگی اور عافیت ہوگی. جی بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نصر اللہ خان اتاری ہے اور میں ضلع سنیور سے بات کر رہا ہوں. جس گھر میں چوری وہ ہمارے نانا جان کے گھر ہوئی ہے, اور اس کا نام ہے محمد منشام. ان کے تقریباً ڈیڑھ ماہ پہلے گھر میں سونا اور نقدی چوری ہوئی تھی, جو تقریباً 6-7 لاکھ کی بنتی ہے. اس کا استخارہ کر دے. کس نے چوری کی ہے؟ جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے چھوٹے بھائی کا نام حسنین قادری ہے, ان کو 2 مہینے پہلے گولیاں لگی تھیں, تو ان کا علاج ہوتے ہوتے ایک دم ہی تھوڑا سا پس ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے. ابھی سب چیزیں لائن کلیئر ہونے کے بعد وومیٹنگ ان کی رکتی نہیں ہے, نظر وغیرہ اتارتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. برائے مدینہ ان سے استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے. انشاءاللہ جی, اس کا تو آپ نے خود ہی بیان کر دیا کہ نظر اتارتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ دوبارہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اب بار بار نظر اترواتے رہیے اور کارڈ بھی کرواتے رہیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے, انشاءاللہ عزوجل خیر ہوگی. اور جو پہلے ہمارے کالر تھے, نصر اللہ خان ان کا نام تھا اور محمد منشا انہوں نے نام بتایا, ان کے کوئی عزیز ہیں جن کے گھر میں چوری ہوئی اور چور کون ہے. بات تو بڑی اہم ہے اور بڑی دلچسپی بھی ہوتی ہے کہ پتہ چل جائے کہ کون چور ہے. تو جناب عرض یہ ہے کہ استخارے کے ذریعے کسی چور کو پکڑنا یہ نہیں ہوا کرتا کہ کون چور ہے, کس نے چوری کی ہے, یہ معاملات جو ہے وہ استخارے سے متعلق نہیں ہوا کرتے. اور اس طرح سے کسی پر الزام لگانا یا کسی کا نام بتانا, بعض اوقات عاملین جو ہے وہ اس طرح کے کام کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں نے چوری کی ہے یا جس نے چوری کی ہے اس کا نام کا پہلا حرف یہ ہے. تو یاد رکھیے کہ عامل اگر بتا بھی دے تو اس کی بات پہ نہ یقین کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ دلیل شرعی ہے. تو یہ بس ایک عاملوں کے چکر ہوتے ہیں اور اپنی دکان چمکانے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں بناتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں اور اندھیرے میں تیر ہوتے ہیں کہ بھائی یہ حرف ہوگا وغیرہ وغیرہ, اور بڑے طریقے ہوتے ہیں ان کے. پہلے ہی سے وہ معلومات بھی اس بندے سے اکٹھا کر لیتے ہیں اور کسی نہ کسی کے نام کا پہلا حرف بنا ہی دیتے ہیں. تو یاد رکھیے, یہ مسئلہ ہو یا جادو ٹونے سے متعلق بھی بعض اوقات جو ہے وہ جاہل عاملین اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ جس نے تعویذ کروایا ہے اس کا نام یہ ہے یا پہلا حرف یہ ہے تو آخری حرف یہ ہے تو نشانی یہ ہے تو اس طرح کے کپڑے اس نے پہنے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو شریعت مطہرہ ان سب چیزوں سے منع کرتی ہے اور نہ ہی ان پر یقین کیا جا سکتا ہے. اور جو لوگ ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں, انتقام لیتے ہیں, معاذ اللہ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں, ذہن میں گمان بد جو ہے وہ بٹھا لیتے ہیں, تو ان سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے بارے میں اس طرح کا کام کرے تو انہیں کیسا لگے گا کہ وہ کہے کہ بھائی میں نے استخارہ کروایا ہے اس میں تمہارا نام ہے, تم نے چوری کروائی ہے, میں نے استخارہ کروایا ہے اور تم نے جو ہے وہ جادو کروایا ہے, تو آپ پر کیا گزرے گی؟ اس وقت تو آپ کو سب شریعت یاد آ جائے گی کہ یہ کون سی طریقہ ہے, یہ کون سی دلیل ہے, یہ کون سی بات ہو گئی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہ اپنے بارے میں ہم جب اس طرح کی بات سننا پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں پھر ہم کیوں اس طرح کی ٹوہ کے اندر لگے ہوتے ہیں. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اگر چوری ہو گئی اور مال گم ہو گیا تو جیسے ہی خبر ملے کہ میرا مال گم ہو گیا, نقصان ہو گیا, چوری ہو گئی, ڈکیتی ہو گئی, کوئی بھی اس طرح کا کام ہو گیا تو فوراً پڑھ لینا چاہیے انا للہ وانا الیہ راجعون. تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو نقصان کی خبر پر, نقصان ہونے پر, چوری ہونے پر, کسی بھی طرح سے اس طرح کے نقصان پر فوراً انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس کا گم شدہ مال اسے مل جائے گا. اس کے علاوہ تعویذات بھی ہوتے ہیں کہ گم شدہ مال مل جائے تو اس کے لیے آپ رابطہ کر لیجئے. البتہ استخارے کے ذریعے چور کا نام بتانا یہ ممکن نہیں. جی بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف. جی میں طلعت آفتاب اتاری بات کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سمندر کے کنارے کھڑا ہوں اور اس کا پانی میری طرف بڑھتا آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی ہے. مجھے اس خواب کی تعبیر بتا کر. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی جی میں گلزار طیبہ فرکوتا شہر سے محمد آصف اتاری عرض کر رہا ہوں. جی میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے بیچ میں مجھے 3 سانپ نظر آئے ہیں. 2 سانپوں کو تو مارنے میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی لیکن 1 سانپ کو میں نہ مار سکا. برائے مدینہ اس کی تعمیر ارشاد فرما دیجیے. انشاءاللہ عزوجل. جی سانپ جو ہے وہ دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے. آپ دشمن سے حفاظت کا تعویذ حاصل کر لیجئے, وظیفہ بھی آپ چاہیں تو یا سلاموں کی کثرت کرتے رہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں, انشاءاللہ عزوجل برکت ملے گی, خیر ملے گی. اور جو پہلے کالر تھے کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں اور سمندر کی جو پانی کی سطح ہے وہ بلند ہو رہی ہے اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈوبنے کا سا منظر دیکھتے ہیں, تو یہ آزمائشیں آنے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیجئے, خیرات کر دیجئے. ویسے رمضان مبارک کا مہینہ ہے, غریبوں کی مدد کر دیجئے, کسی کو روزہ افطار کروا دیجئے, لنگر رسائل کر لیجئے, کوئی بھی نیک کام کر کے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے آپ آزمائشوں سے اور مصائب سے حفاظت کے لیے دعا مانگیے انشاءاللہ عزوجل. اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ اس سے محفوظ رہ سکیں گے. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم احمد بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی. میرے دوست ہے, اس کی وائف نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں. مرغی کو دیکھتی ہے اور دو انڈے دیکھتی, مرغی شور کر رہی ہے اور وہ جاتی ہیں تو مرغی نے دو انڈے دیے ہیں. تقریباً تین چار مرتبہ یہ خواب دیکھ چکے ہیں, تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں انشاءاللہ عزوجل. عرض کرتا ہوں. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری امی کو خواب آیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا دنیا وہ صاف کر رہی ہیں, جنہوں نے ان کو آواز دی تو وہ کہتی ہے میں دنیا صاف کر کے آتی ہوں, تو اس کی تعبیر بتا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورتوں کا اور کام کیا ہے جناب, دھنیا صاف کرنا, دالیں صاف کرنا, خانہ داری کے کام کرنا. تو عموماً یہ چونکہ کام کاج کرتی رہتی ہیں تو وہی چیز خواب کے اندر نظر آ گئی, تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے, عمومی حالات سے متعلق ہے. البتہ جو پہلا خواب بیان کیا ایک اسلام بھائی نے اپنے دوست کی گھر والی کا کہ مرغی کے انڈوں کو وہ دیکھتی ہیں, تو یہ بچوں کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں, اچھی اچھی نیتیں بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تو اس کی میں اچھی تربیت کروں گا, اسی طرح سے اسے نیک بنانے کی کوشش کروں گا, عالم بنانے کی, حافظ بنانے کی, مفتی بنانے کی, مبلغ دعوت اسلامی بنانے کی نیتیں کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل, تو ضرور ثواب کے حقدار ٹھہریں گے. جی بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف. غلام محمد نام ہے میرے والد صاحب کا. مسئلہ یہی ہے کہ اپنا پیجا ہم کو چھوڑ ہی نہیں ہے, کچھ لوگ گورے تعویذ ہیں پتہ نہیں کیا ہے ایسی چیزیں, جہیں بھی علاج بہت کروایا کچھ ہو رہا ہی نہیں فائدہ, بتا دیں آپ استخارہ کر کے. جناب استخارہ تو ضرور کرتے ہیں لیکن آپ نے والد صاحب کا نام نہیں بتایا, تو استخارے میں نام بتانا یہ ضروری ہوتا ہے, اور والدہ کا نام بھی ہم معلوم کرتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہم آن ایئر نہیں کرتے, لیکن نام کا معلوم ہونا یہ ضروری ہوتا ہے کہ کس کا استخارہ کرنا ہے. تو آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا, لیکن مسئلہ ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت گمبھیر سا ہے, کوئی بھی بات ہوتی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بھی دشواری ہوتی ہے, تو فوراً یہ ذہن جاتا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے کچھ کروا نہ دیا ہو. تو ٹھیک ہے, جادو کی بھی حقیقت ہے اور تعویذات بھی لوگ کروا دیتے ہیں, مختلف جو ہے وہ معاملات بھی ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارا معاشرہ ہی اس کام میں لگا ہوا ہے. جس کو دیکھو تعویذ ہو گیا, جس کو دیکھو اچھا اب بے روزگار ہے, اب اپنی حرکتوں پر غور کرنا نہیں, کوشش کرنی نہیں, اگر کہ نوکری لگتی ہے تو اس کو درست طور پر ادا کرنا نہیں, ٹائم پر ہم نے نہیں جانا, چھٹیاں ہم نے کرنی ہے, کام ہم نے صحیح نہیں کرنا, کام کے دوران کوتاہی اور سستی ہم نے کرنی ہے, پھر جب نکال دیے جاتے ہیں کوئی رکھتا نہیں ہے تو لگتا ہے کسی نے تعویذ کروا دیے ہیں, کسی نے جادو کروا دیا ہے. اچھا اخلاقی تربیت ہماری نہیں ہوتی, قوت برداشت ہمارے اندر نہیں, صبر کرنے کا جذبہ ہمارے پاس نہیں, کسی کی بات کو سہنے کی توفیق ہمیں نہیں, لیکن جب گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے تو لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے. تو دیکھیے ٹھیک ہے جادو کی حقیقت ہے, ان کے اثرات ہوتے ہیں, شیطان بھی تنگ کرتے ہیں, جنات بھی تنگ کرتے ہیں, یہ سب باتیں اپنی جگہ پر, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارا معاشرہ اسی کام میں لگا ہوا ہے, جس کو دیکھو کچھ ہو گیا ہے, مجھے کچھ کروا دیا ہے. تو ظاہری اسباب پر پہلے ضرور غور کیا کریں, ظاہری اسباب پر غور کریں گے تو انشاءاللہ جل آپ کو اپنی کوتاہیاں بھی سامنے آ جائیں گی, کہ سب سے زیادہ کرنے کرانے والے ہم خود ہی ہوتے ہیں اپنے اوپر, کہ ہم کوشش نہیں کر رہے ہوتے, جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو تقاضے ہیں ہم اسے پورا نہیں کر رہے. جب اس کے تقاضے ہی آپ پورا نہیں کر رہے تو پھر کیا نظر بد اور کیا جادو اور کیا ٹونا اور کوئی کیا کروائے گا, آپ تو خود ہی اپنے آپ پر کیے بیٹھے ہیں, سستی کا شکار ہوئے بیٹھے ہیں. تو یہ ایک ذہن میں رکھنا چاہیے, اور فوراً یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، فوراً گھبرانا بھی نہیں چاہیے. کئی لوگوں کو ایسا جانتے ہیں ملتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی بیچاروں کی اسی مایوسی کے اندر گزر جاتی ہے، اور ایسا ان کا انداز ہوتا ہے، اپنے آپ پر ایسا طاری کر لیا ہوتا ہے اس چیز کو کہ اب ذرا سا نقصان ہوا اور ٹینشن کے اندر آ گئے. تو ذرا ہمت سے بھی کام لینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے. دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں، عبادات کے اندر اپنے آپ کو لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی آپ تلاوت کریں. معوذتین جو ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناز، اس کی تلاوت کریں، آیت الکرسی پڑھیں. یہ جو ایک احادیث کے اندر اور روایتوں کے اندر ہمیں وظائف بتائے گئے ان میں سے کچھ نہ کچھ کو اپنی عادت کے اندر شامل رکھیں. انشاءاللہ عزوجل ہر طرح کے اس طرح کی آزمائش سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، لیکن ایک بیسک جو ایک مینٹیلیٹی ہمارے اندر بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب رشتہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا، دو جگہ پر بات کی، تین جگہ پر بات کی، اچھا بات ہو کر ختم ہو گئی، کسی نے ہاں نہیں کی، اب بھی فوراً ذہن جائے گا کہ لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے. تو بھائی ایسا ہوتا رہتا ہے، معاشرہ ہے، اس کے اندر ایسا ہوتا ہے، زندگی کا حصہ ہے. دو چار پانچ دفعہ اگر آپ نے کسی سے بات کی ہے اور بات نہیں بنی تو بن ہی جائے گی، یہ کب ضروری ہے کہ کسی نے کچھ کروا ہی دیا ہے. تو اپنے آپ کو ایزی رکھنے کی بھی کوشش کیجئے. دیکھیے ہم الحمدللہ استخارہ بھی کرتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستوں سے آپ کو تعویذات، یہ ساری سروسز دعوت اسلامی کے موجود ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک پرسنلی میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ مینٹلی اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط بھی کرنا چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے، اور پہلے اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بغیر کسی کے کروائے میں خود ہی اپنے ہاتھوں اس آفت کا شکار ہوں. تو انشاءاللہ عزوجل بہت سارے مسائل سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں ضرور کامیاب ہوں گے. بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اکثر پچھلے ساڑھے تین مہینے سے چار مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ میں اکثر اونچی جگہ سے میں نیچے آ رہا ہوں، کبھی درختوں سے یا پہاڑ وغیرہ یا چھت وغیرہ سے نا، یہ اکثر دیوار سے میں نیچے ہی آتا ہوں، یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے چار مہینے سے میرا. مہربانی کر کے بس اس کا تعبیر مجھے جو نا بتا دیں کیا ہوگا اس کا انشاءاللہ. حضرت عرض کرتا ہوں. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام برکت علی عمان سے بات کر رہا ہوں، مجھے اپنے خواب کی تعبیر جاننی ہے. جی میں خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، اور میں نے کھانا کم کھایا ہے، میرے دوست کھانا زیادہ کھا رہے ہیں. میں نے انہیں بولا کہ امیر اہل سنت کا فرمان ہے کہ کھانا تھوڑا کھاؤ، تم تھوڑا کھاؤ زیادہ نہیں کھاؤ. یہی خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے گا. واہ بھی واہ، یہ تو ایک حقیقت ہے جناب جو آپ نے خواب کے اندر دیکھی، امیر السنت کی ترغیب پر کسی نے کھانا کم کر دیا. تو یہ خواب ہی کا معاملہ نہیں، الحمدللہ جاگتے ہوئے بھی کئی اسلامی بھائی اس پر پریکٹس کرتے ہیں. رات کا مذاکرہ اگر آپ نے سنا ہوگا تو اس میں بھی ترغیب اور ترہیب، زیادہ کھانے سے ڈرانا، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. تو وہی معاملہ آپ نے خواب کے اندر دیکھ لیا، تو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، یہ حقیقی ایک جو معاملات ہوتے ہیں اس سے متعلق ہوا کرتے ہیں. پہلے جو ہمارے کالر تھے، اونچائی سے نیچے آتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کسی درخت سے، کسی بلند جگہ سے، پہاڑ وغیرہ سے، تو یہ حالات کی تبدیلی سے متعلق خواب ہے. آپ جن حالات میں، جن واقعات کے اندر اس وقت آپ گزر رہے ہیں، وہ حالات تبدیلی کی طرف جو ہے وہ جانے والے ہیں. تو اب آپ غور کر لیجئے کہ آپ کے حالات بہتر ہیں یا ناگفتہ بے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات میں جو تبدیلی پیدا فرمائے وہ بہتری کی طرف ہو. رمضان مبارک کا یہ پیارا پیارا اور مبارک مہینہ ہے، دعا بھی کیجئے، روزے رکھ رہے ہوں گے آپ، تراویح ادا کیجئے، نوافل کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عزوجل خیر ہوگی. وقت جو ہے وہ سلسلے کا اختتام کے قریب ہے، اذان ظہر کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ عزوجل پورے رمضان مبارک میں روزانہ دوپہر کو ہم 12 سے 2 بجے آپ کے ساتھ ہوں گے، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، استخارے کے حوالے سے، اور بیچ میں صرف ایک ہم 15-20 منٹ کا وقفہ لیں گے جس میں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں آپ دیکھ سکیں گے. بہت ساری کال جو ہے وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی بھی باقی ہیں، یقیناً آپ کر رہے ہوں گے، دنیا بھر سے کالر ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں. تو کوشش کریں گے کہ آپ کی جو کالز رہ گئی ہیں کہ انہیں کل سلسلے کی ابتدا ہی میں شامل کر لیا جائے. بہرحال کالز آپ کی بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں، لیکن سب کو شامل کرنا ممکن نہیں ہوا کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حالات کو بہتر فرمائے. اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں دین کی دنیا کی بھلائیاں اور نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔